Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Tak jak już zapowiadałem wcześniej, w lecie będziemy spotykać się nadal w środy, ale od godziny pierwszej do drugiej. Jak Państwo pewnie wiedzą, często wykorzystuję różnego rodzaju okrągłe daty jako pomysły do audycji. Dziś trochę na opak, ale nie do końca. Otóż w przyszłym roku, dopiero w przyszłym roku, konkretnie w kwietniu, Robert Smith będzie obchodził swoje 60. urodziny. Ponieważ Roberta Smitha i grupy The Cure w audycji GH+ nie było od bardzo dawna, to pomyślałem, że nie będziemy tym razem czekać aż do kwietnia roku przyszłego, tylko zaczniemy przypominać sobie jego nagrania już teraz. No i właśnie dziś nadszedł ten dzień. Robert James Smith urodził się 21 kwietnia 1959 roku w Blackpool, w hrabstwie Lancashire, jako trzecie z czworga dzieci. Rodzina umuzykalniona, ojciec śpiewał, matka grała na pianinie. To też dosyć wcześnie Robert został zapisany na lekcję gry na pianinie. Po jakimś czasie zrezygnował z pianina, jak już mógł decydować co nieco, i zaczął się uczyć gry na gitarze. Te lekcje też jakoś nie potrwały szczególnie długo, dlatego że Smith doszedł do wniosku, że znacznie lepiej, że woli, krótko mówiąc, uczyć się ze słuchu, z ulubionych płyt, grając do utworów, które już poznał, niż biorąc lekcje gry na gitarze. Tak to mniej więcej wyglądało. Wreszcie w styczniu roku 1976 założył zespół Melis, który później przekształcił się w Easy Cure, i wreszcie w maju 1978 roku grupa The Cure zaistniała. W składzie Robert Smith, śpiew i gitara, Lol Torres, perkusja i Michael Dempsey, gitara basowa. Rok później ukazała się debiutancka płyta grupy The Cure zatytułowana Three Imaginary Boys i przed chwilą wysłuchaliśmy utworu, który otwiera ten album 10-15 Saturday Night. Teraz utwór tytułowy. oszczędne, wręcz takie półamatorskie brzmienie, a jednak coś w tych piosenkach jest. Jest jakaś siła i w tych łatwiejszych utworach, trochę tak między popem a punkiem, w trudniejszych, bliżej postpunku, płyta debiutancka, tak jak powiedziałem, taka jeszcze oszczędna, nieociosana, ale bez wątpienia intrygująca. Płyta ukazała się w maju 1979 roku, a w czerwcu ukazał się singiel, którego na tej płycie nie było. I'm not Świetna piosenka, a wydana na singlu przeszła niemalże niezauważona. Jumping Someone Else's Train. Wcześniejszy utwór Boys Don't Cry, również wydany na singlu, pojawił się na listach przebojów, ale o dziwo nie w Anglii, tylko w Australii i Nowej Zelandii. To był rejon, w którym zespół The Cure zyskał popularność bardzo wcześnie i na długo. To był rok 1979, natomiast w roku 1980 muzycy, oczywiście pod przewodnictwem Roberta Smitha, przystąpili do nagrania płyty drugiej. Odszedł od zespołu Michael Dempsey, basista, a doszedł Simon Gallup, który miał się stać jedną z ważniejszych postaci w składzie grupy obok Roberta Smitha, i doszedł również Matthew Hartley, grający na instrumentach klawiszowych, obaj wcześniej występujący w dosyć mało znanej grupie The Magazine Spies. No i w kwietniu 1980 roku ukazała się płyta 17 Seconds, która w przeciwieństwie do singli osiągnęła w Anglii sukces komercyjny, mimo że była nieco trudniejsza, bardziej dołująca niż płyta debiutancka. Posłuchajmy na początek utworu najbardziej rozpoznawalnego z tego albumu, wydanego również na singlu, A Forest. Thank you. Thank you. oszczędna, wręcz minimalistyczna perkusja to znak rozpoznawczy, jeden z tych ważniejszych znaków rozpoznawczych z tamtego okresu działalności grupy The Cure. To był utwór M, oczywiście z albumu 17 Seconds z roku 1980. Wcześniej utwór, który nadal świetnie brzmi, nic nie ujmując M, czyli A Forest. To jeden z chyba z najważniejszych w ogóle utworów w całym dorobku tej formacji. No i warto też wspomnieć o tym, że mimo, że 17 Seconds to taka płyta trochę jakby przejściowa, jeśli chodzi o style, które proponowała grupa The Cure, to jedna z wcześniejszych płyt gotyckich, rocka gotyckiego, w ten sposób to ujmijmy. 17 Seconds. Jeszcze przez chwilę utwór Play for Today. The Funeral Party. Utwór nieprzypadkowo wybrany z płyty Faith, a to dlatego, że kolejny krok w stronę ciemności, tak jakby w wykonaniu Roberta Smitha i grupy The Cure na tym właśnie albumie. Depresyjnym, może jeszcze nie tak jak kolejna płyta, o której za kilkanaście minut, ale już jednak dosyć taka atmosfera ponura i złowieszcza. The Funeral Party za nami. Dodam jeszcze, że na tej płycie nie ma już Matthew Hortleya. Jego obowiązki, jeśli chodzi o granie na klawiszach, między innymi przejął Robert Smith, którego usłyszymy właśnie w kolejnym utworze, gdzie będzie obsługiwał instrumenty klawiszowe, też fortepian. All Cats Are Grey to tytuł tego utworu. Co jeszcze? W składzie poniekąd pojawił się przyszły muzyk grupy The Cure, mianowicie Paul Thompson, który zaprojektował okładkę albumu Faith. No i też sukces komercyjny największy z dotychczasowych, bo top 20 w Anglii i aż 8 tygodni w zestawieniu w Wielkiej Brytanii. W sumie oczywiście. To jest kwiecień 1981 roku. To tyle grupa The Cure z płyty Faith. Płyta istotna, jedna z ważniejszych, jeśli chodzi o ten wczesny okres działalności Roberta Smitha w zespole The Cure. Natomiast po płycie Faith, jeszcze w tym samym 81 roku, ukazał się kolejny singiel, który nie znalazł się na Faith. I ten singiel został odnotowany na liście przebojów w Anglii niezbyt wysoko, bo na 44 miejscu. Mowa o Charlotte Sometimes. małe gotyckie arcydzieło. Charlotte Sometimes, single grupy The Cure z roku 1981. I to na dziś już prawie wszystko. Teraz pora na ostatni utwór, który pochodzi z kolejnego albumu Pornography. Jedna z ważniejszych płyt w całym dorobku grupy The Cure, ale o tym w kolejnej audycji. Grzegorz Hoffmann, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. autopromocja.